گلارد نسیم سبو بلبل بی دل ننشیند خموش بلبل بی دل ننشیند خموش سر که ندر پای عزیز آن بود بار گرانیست کشیدن به دوش بار گرانیست کشیدن به دوش چنان ناله زاریدن شاید به گوش هر که دلی دارد از انفاس موش شنوه تا به قیامت خروش Zmiana czasu nad Wisłą, oby to już ostatnia, sprawia, że gdy zaczyna się skrócone Radio Teheran w Iranie, jest już godzina 5:30. To bardzo dobra pora, by posłuchać wiersza Saadiego w wykonaniu Hesa Modina Seraja z płyty Del Ara. Nie ma nic dziwnego w tym, że ktoś płacze z miłości, tak jak nie dziwne jest wyżenie nad płomieniem. Jeśli z przejęcia podrze swoją koszulę, nakryj go suknią wybaczenia. Poranny wiatr przyniósł zapach kwiatów. Zakochany słowik nie może zamilknąć. Nic a nic nie słychać, że od wydania tej płyty minęły 22 lata. To właśnie ma w sobie perska muzyka klasyczna, że brzmi ponadczasowo. Za aranżację i grę na tamburze odpowiadał tu kilkunastoletni raptem wtedy Tahmures Purnazeri. Bracia Sohrab i Tahmures Purnazeri ostatnio zdominowali nasze audycje, ale nie dzieje się tak bez przyczyny. Po pierwsze, to faktycznie jedne z najistotniejszych postaci w irańskiej muzyce około klasycznej, powiedzmy, choć stali słuchacze z łatwością zauważają, jak bardzo łamią na te klasyczne ramy i wymyka im się. Po drugie, mieliśmy niedawno koncert muzyki mistycznej w tureckiej Koni, gdzie panowie występowali. Po trzecie, jest przecież płyta Iraneman, której już się od kilku ładnych tygodni przysłuchujemy i jeszcze dziś i pewnie za tydzień i za dwa będziemy. Jest wreszcie jeszcze jeden powód, tym razem filmowy. Mam nadzieję, że za kilka dni jeszcze w teherańskich kinach będzie można zobaczyć film Shole Var, najnowszy film Hamida Nematollaha. Podobnie jak w przypadku dwóch jego poprzednich filmów, Rage Hab i Arayesh Galiz, muzykę do niego przygotowali Sohrab Purnazeri i Homayun Shajarian. Nematollahi robi filmy raczej dla widza masowego i taka też jest w nich muzyka, a że akcja filmu rozgrywa się na baludżystańskiej prowincji pod pakistańską granicą, to w tym tonie też utrzymana jest i muzyka z dość oczywistym cytatem już z zagranicy. بذاری کمی راحت باشم حالم خوب نیه من دیوونه امان امان حالا دیگه هرچی تنم میکنم هیچ فرقی نداره انگار فقط رخت بیچارگی تنم خرمو شما رو پیدا کردم. مرده بزن و گل نمیدن بگه عزیزم این گل مرده من با همه مهربونم. شعله‌ور همکنون در سینماهای سراسر کشور. W kinach całego kraju film Szolewar. Jeśli jeszcze za kilka dni będzie wyświetlany w teherańskich kinach, to chociaż w części może obejrzymy go sobie w Radiu Teheran wspólnie za kolejne 3, może 4 tygodnie. Szolewar, muzyka z filmu Hamida Nematollahiego o takim też tytule, została właśnie wpleciona w oficjalny trailer filmu. Sohrab Purnazeri, Homayun Shajarian i ten głos należący do Nusrata Fateh Ali Khana. Zanim wrócimy do płyty Iran Eman, za którą odpowiadają pierwsi dwaj z tych trzech panów, mamy jeszcze jeden wątek filmowy do poruszenia. Wątek dotyczący Kianusza Ayariego. Jego filmy pokazywane były na festiwalach filmowych w Locarno, Karlowych Warach, w Wenecji. Znacznie mniej szczęścia miały jednak, jeśli chodzi o kina w Iranie. Haneye Pedari, jego jeden z ostatnich filmów, przez 3 lata był pułkownikiem. Po tym, jak go wreszcie pokazano na festiwalu Fajr, wielu krytyków mówiło o nim w samych superlatywach, porównując z samym rozstaniem Asghara Farhadiego, chwaląc w nim odwagę, jeśli chodzi o pokazywanie problemów społecznych i moralnych. Pod koniec grudnia 2014 roku film wyświetlany był w jednym z teherańskich kin przez 2 dni, a potem zniknął z afisza. Ponoć powodem była brutalność filmu. Jest tam m.in. scena dzieciobójstwa. Podobny los spotkał najnowszy film Kianusza Ayariego, choć nakręcony już 2 lata temu. Film nosi tytuł Kanapę. Występujące w nim aktorki zrobiły coś bardzo niecodziennego, niespotykanego i odważnego. Otóż zgodziły się zgolić swoje włosy maszynkami do golenia, ponoć na bardzo, bardzo krótko, na 4 mm. I założyć peruki. A w świetle obowiązującego w Iranie prawa, ponieważ peruki nie są naturalnymi włosami kobiet, które je noszą, to nie ma potem obowiązku, żeby nakładać na nie dodatkowo chustę. Ale takie zachowanie nie znalazło jednak uznania w cenzorskich oczach. A Ayariemu zaproponowano wycięcie scen z kobietami w perukach, ale ten się nie zgodził, powiedział, że nie jest gotowy na coś takiego. I tym samym awansował swój film na pułkownika. Proszę przy okazji sprawdzić w internecie zdjęcia Delni Aram, teatralnej aktorki i śpiewaczki operowej, która w wyjątkowy sposób przygotowała się do roli w musicalu Sea i która śpiewa także na płycie Iran Eman, Homayuna Shajariana i Sohraba Purnazeriego. Nie w tym utworze, który za chwilę zabrzmi, ale wreszcie po tych przydługich dywagacjach możemy do tej płyty wrócić. اسم بدهدی ایام شدید ابر بهار گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریهش بر سمن و سوسن و نسرین wiele rzeczy zwraca uwagę na płycie Irane Man, a jedną z nich niewątpliwie jest liczba rozwijanych na niej pomysłów, bo przecież tradycyjne płyty z irańską muzyką klasyczną składały się zazwyczaj z dwóch kilkuczęściowych utworów, ale bardzo długich i stąd nierzadko w Radiu Teheran pojawiały się ponad 20-minutowe kompozycje. To jedna z, powiedzmy, nowinek wprowadzonych na szerszą skalę właśnie przez Sohraba Purnaziriego i Homayuna Shajariana. Sohrab mówił w jednym z wywiadów, które miałem okazję obejrzeć, że no tak, mogliby faktycznie nagrać po prostu dwa utwory, tutaj dorzucić jakiś Shahar Mezrab, tutaj wydłużyć awas, tutaj jakaś dłuższa solówka na instrumencie i byłyby z tego tylko dwa utwory, ale nie o to im chodziło. Dziś obaj panowie podrzucają nam powód do tego, by wrócić choć na chwilę do naszych starych przyzwyczajeń i sięgniemy po takie dłuższe nagrania. A dlaczego panowie Sohrab Purnaziri i Homayun Shajarian nam w tym pomogą? A to dzięki słowom, które Homayun Shajarian przed chwilą zaśpiewał. Rankiem do mojej poduszki przyszła pomyślność czujna i powiedziała: wstań, Chosrow od Shirin przyszedł. Kielich wychyl i z radością wyjdź mu na spotkanie, byś mógł zobaczyć, w jakim stylu przyszedł. Wypłać mi nagrodę, o ty, który kochasz, bo zapach piżmowej łani nadciąga od pustyni taklamańskiej. Licom trawionych rozłąką w miłości płacz rumieńce przywrócił. Łzy, ratunek nieszczęsnych kochanków, nadeszły. Serce znów w nadziei skrada się ku łukom brwi. Ej, gołębico, uważaj, sokół przyleciał. Sagi, nalej wina i nie martw się ni z powodu wroga, ni przyjaciela, bo w zgodzie z serca życzeniem tamten odszedł, a ten przyszedł. Wiosenna chmura, gdy ujrzała w złej wierze działanie czasów, spłynęła deszczem na jaśminy, hiacynty, żonkile. Gdy poranny wiatr od słowika usłyszał słowa Haweza, ambrę rozsiewając, przyszedł popatrzeć na słodkie kwiaty. Te słowa Hafeza właśnie przed chwilą wyśpiewał Homayun Shajarian. Sięgnięcie po ten wiersz z dywanu Hafeza otwiera przed nami drogę do trzech innych, starszych jego interpretacji. Najpierw zupełnie nietuzinkowa i najbardziej współczesna zespół Nur, czyli Światło Christopha Rezaiego. To zespół, który poznaliśmy już jakiś czas temu, grupa, która połączyła europejską muzykę średniowiecznych trubadurów z pochodzącą z grubsza z tego samego czasu poezją perską i w tym zestawie nie zabrakło właśnie tego wiersza Hafeza. Show! Nur Ensemble, czyli zespół Christopha Rezaego, który jakiś czas temu mieszkał we Francji. Tam zapewne spotkał się z muzyką średniowiecznych trubadurów, którą później postanowił w jakiś sposób włączyć i połączyć się z klasycznym repertuarem, jeśli chodzi o wiersze perskie. Przed nami jeszcze dwa bardziej klasyczne wykonania tego samego gazalu Hafeza, i to w wykonaniu dwóch wybitnych osobistości. To absolutne klasyki w pełnym tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o irańską muzykę. Tym chętniej sięgam po pierwszą z nich, że będzie to nasze pierwsze spotkanie w Radiu Teheran z tym właśnie wykonawcą. Nazywa się Rambot Sodeif, dziś ma 79 lat i pochodzi z irańskiego Azerbejdżanu. Niczym mistrzowie sprzed 100 lat nigdy publicznie prawie nigdy publicznie nie występował i wzdrygał się w ogóle na samą myśl, że jego głos mógłby kiedyś zostać zarejestrowany. Do dziś zresztą przecież wiele, szczególnie kobiet w Iranie, nie będzie sobie życzyło, by robić im zdjęcia, bo ponoć ma im to odbierać część duszy. Krewcy, Kurdowie i Lorowie mogą rzucić się w obronie swoich kobiet i palicho, jeśli skończy się to akurat tylko na zniszczonym sprzęcie fotograficznym. Ale wracając do Rambodha Sodeifa, wreszcie zimą 1990 roku Rambodh Sodeif, właśnie mistrz śpiewania w stylu Morasa Hani, w stylu, w którym praktycznie nikt poza nim nie śpiewa, dał się namówić na koncert w sali Wahdat w Teheranie. Wystąpił tam z Majidem Kianim, który towarzyszył mu na santurze. باز هوادار کمان ابروییست ای کبوتر نگران باش ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد کبوتر نگران باش که شاهین آمد Thank you. Rambo Sodeif i Majid Hani oraz wybór fragment ledwie wiersza Hafeza. Trzecia odsłona słów. Serce znów w nadziei skrada się kółką brwi. Ej, gołębico, uważaj, sokół przyleciał. Finał naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie do Mohammada Rezy Shajariana. Jego wykonanie tego samego gazalu Hafeza dla prawdziwego Radia Teheran jeszcze przed rewolucją to do dziś najbardziej pamiętana interpretacja tego wiersza. Za zwolna mijającą już ostatnią wspólnie spędzoną godzinę dziękuję Bartek Gil. Ciałem już daleko, ale usłyszeć mam nadzieję, że się za tydzień usłyszymy. Sahara! Yeah. قدحی در کش و سرخوش به تماشا بخواب، تا ببینی که نظارت به چه مجدگانی بده این خلوتی نافه گوشا، که ز صحرای ختن آبوی مشکی ما آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آمد، گریه آبی به رخ سوختگان باز آمد، ناله رسم بد اهلی ایام شدی دبر بارنده، رسم بد اهلی ایام شدی دبر بارنده، گریهش بر سمن و سنبول و نسین آمد، یا thank you. Come here.